أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, aziz kardeşlerimiz, Allah-u Teala geçmiş olan bayram günlerinde kestiğimiz kurbanları, yaptığımız hayırları ve hizmetleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Bayramdan sonraki ilk cuma günü olan bugün hangi konuda ders yapalım, sohbet yapalım diye düşündük. Geçirdiğimiz bayramın ve kurbanın bir muhasebesini yapmayı uygun gördük. Bir muhasebe, nasıl ki en basit şekliyle bir seyyar satıcı dahi seyyar arabasında sattığı malların, sattığı eşyanın güneş battıktan sonra veya o sıralarda ne kadar sattığını, ne kadar satamadığını, ne kadar kar ettiğini, ne kadar zarar ettiğini hesaplamadan evine çekilmiyorsa, mutlaka herkesin bir muhasebesi varsa, biz Müslümanlar da geçirdiğimiz bayramın ve kurbanın bir muhasebesini yapsak iyi olur mu olmaz mı? İyi olur diye düşündük. Bir muhasebesini yapalım. Ve böylece bugünkü sohbetimizi, dersimizi bu konuya tahsis edelim. İnşallahü Teala Rabbimiz, Mevlamız rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Bütün esas gayemiz, esas davamız, meselemiz burada düğümleniyor. Onun rızasını, onun rahmetini tahsil gayesiyle hareket ettikten sonra Rabbimizin çok büyük ikramları da oluyor, ihsanları da oluyor. Allah-u Teala yeryüzünde Müslüman olarak yaşamanın gayretini ve cihadını gösteren ehli imana, ehli İslam'a kudret ve nusret ikram eylesin inşallah. Kardeşler, evet, bir kurban bayramı geçirdik. Allah-u Teala daha nice böyle gerçek bayramlara ulaşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Ancak acaba bu geçtiğimiz veya geçirdiğimiz kurban bayramını ne ölçüde idrak ettik, ihya ettik, ne ölçüde edemedik? Bakın, ölçü kelimesini kullanıyorum. Ne ölçüde, nasıl oldu, nasıl geçti, nasıl telakki ettik, nasıl uğurladık, bütün bunları ifade etmeden önce ölçü kelimesinin ifade ettiği manayı biraz açmak lazım. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bir ölçüye bağlamıştır. Bir ölçüye veya bir ölçek, ölçek dediğimiz yani miktarını belirleyen, evsafını belirleyen bir ölçüye bağlamadan hiçbir şey yaratmamış. Neyi yaratmışsa Rabbimiz, neyi emretmişse, neyi yasak etmişse bir ölçüye bağlamış, bir ölçüye veya ölçek dediğimiz bir esasa bağımlı hale getirmiş. Müslümanlar da ne yapacaklarsa bu ölçüye uygun yapmadıkça rızayı ilahi tahsil imkanını bulamayacaklarını bilmeleri lazım. Hani şöyle bir temsil, şöyle bir misal arz ediyoruz bu konuya. Siz inşaatınızı, kaba inşaatınızı yapıp bitirdikten sonra sıra doğramacıya geliyor. Yani kapı ve pencerelerine sıra geliyor. Bir marangozla görüşüyorsunuz, anlaşıyorsunuz ama anlaşmadan önce gelip inşaatınızı görüyor. İnşaatınızı görmesi demek elinde metreyle, ölçü aleti, uzunluk ölçüsü aleti dediğimiz metreyle gelip pencerelerinizin ve kapılarınızın ölçüsünü alıyor, ondan sonra size hesap veriyor. Yani bu kapıların ve pencerelerin kaça mal olacağını ölçü almadan soruyorum size, ölçü almadan bir hesap isteyebilir mi, isteyemez mi? İsteyemez, ölçü almadın sen. Öyle bir ölçü al bakalım. Allah da bizim hayatımızın hesabını bizden isterken bir ölçü olacak mı, olmayacak mı? İşte mesela bu adam. O ölçüyü koymuş Cenab-ı Hak. O ölçüyü kaçırmamak lazım. Yevmi hesap. Hesap gününde yaptıklarımızın, ettiklerimizin, eylemlerimizin, işlemlerimizin hesabını bizden soracağı ve isteyeceği için onların ölçüsünü daha önce bize Rabbimiz ikram etmiş. Peygamberler bunu tebliğ etmiş, tatbik etmiş ölçü. Ölçü olmasa Allah-u Teala hesap sormaz. Ya Rabbi sen bunun ölçüsünü vermemiştin, ben de böyle yaptım dersin. Mazeret uydurursun, kaçarsın. Aynen anlattığım misalde olduğu gibidir. Binaenaleyh bir Müslüman ne yapacaksa ortaya konan ölçüler dahilinde yapacak, ondan sonra Rabbimizin rızasını tahsil edecek. Mesela diyelim ki bir marangoz ölçü almadan şöyle göz kararı, pencereyi, kapıyı gördü, metreyi kullanmadı, ölçü almadı ve kapıyı, pencereyi yaptı. Yaptığı kapıları getirdi, bir tanesini koymaya çalıştı, bir de baksanız ki kapıyı çok büyük yapmış, çok teresli harcamış, çok malzeme harcamış, çok emek harcamış ama o inşaattaki kapıya uymuyor. Kaşlı, geniş, fazla, büyük. Ha aferin sen çok fazla kereste harcamışsın, emek harcamışsın diye bu kapıyı kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ya uymuyor ki neyi kabul edeceksin? Demek bir Müslüman da çok şey yapmaya değil, ölçülü yapmaya memurdur. Sabahlara kadar ben böyle yaptım. Senin çok yapman değil, ölçüye uygun yapman muhtelerdir. Çok mühim bir mesele bu. Çok emek sarf ettim ama ölçüye uymamışsın. Çok malzeme harcadım, hiç muhteler değil, ölçüye uymamışsın. Hadise, bu temsil üzerine her meselemizi bina edebiliriz. O halde mümin kardeşler, aziz Müslümanlar, bayramı da bu ölçü içinde, Allah'ın koyduğu ölçüler, ölçekler içerisinde idrak edebildik mi, edemedik mi? Bugün sohbetimizi buraya tahsis edelim. Allah-u Teala'nın ve Habibi Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar, daha başka bir peygamber gelmeyeceğine göre, kıyamete kadar Müslümanlara haftada bir gün, senede de biliyorsunuz 7 gün olmak üzere bayram ikram etmişlerdir. Demek ki haftada bir gün bayramımız var. Hangisidir o? Cuma günüdür. Cuma günü bayram günüdür. Şimdi hadisler okuyacağım size. Senetlerimiz sağlam. Haftada 7 gün de işte gördüğünüz gibi 3 gün Ramazan bayramı, 4 gün de kurban olmak üzere kaç gün ediyor? 7 günde yıllık bayramımız var. Ümmet-i Muhammed'in şiarı, özelliği bu. Kıyamete kadar bunlar böyle gelmiş, devam edecek. Ancak bu günleri nasıl karşılayacağımız, nasıl bu günlerde bayram yapacağımız beyan edilmiş. Yani bizi Allah-u Azimüşşan bize bırakmamış. Hep buradan ben meseleye bakıyorum. Müslümanların bakış noktası bu olacak. Bizi kendi keyfimize, kendi zevkimize, kendi arzumuza bırakmamış Cenab-ı Hak. Bakın koskoca 60 milyonluk Türkiye, bir kurban bayramı idrak ettik. Hasbelkader bu kurban bayramına 5 günde tatil eklendi. Toplam kaç gün oldu? 9 gün oldu. Bu 9 günlük tatil ve bayram günlerinde Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülere uymadığımız için 250 ölü, 500 yaralı meydana geldi. Hasar üstüne hasar, kaza üstüne kaza, ceza üstüne ceza, bela üstüne bela. Böyle bayram mı kutlanır? Böyle bayram mı olur? İdrak ettiğimiz şu son kurban bayramında yapılanlar, tavırlar, tutumlar, sergilenen şeyler vallahi Allah'ın kitabında yok, Hazreti Muhammed'in sünnetinde yok. Hayvanlar bile böyle bayram yapmaz. Böyle bayram olur mu ya? Savaştan çıkmışa döndü memleket. Bir katliam hadisesi meydana geldi. Bunun sebebi Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçüye uymamaktır. Ölçüyü taşırmaktır, ölçüyü kaçırmaktır. Bu konudaki hadisleri okuyup devam edelim. Madem ki milleti alakadar ediyor, madem ki ümmeti alakadar ediyor, Allah-u Teala bu bayramı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine ikram olsun diye. Böyle kaza olsun, ceza olsun, bela olsun diye bayram olur mu ya? İkram olsun, ihsan olsun, Allah'ın lütfu olsun diye. Bakın ne kadar bayramın manasıyla bizim yaşadığımız bayram hayatının arasında bir korkunç bir çelişki var. Hiç tutmuyor. Sebep ölçü. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Yevmü Arafa ve yevmün Nahir. وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Birinci hadisimiz bu. Demin dediğim gibi bu hak bizim için diyor Efendimiz. Kale demek Allah'ın Resulü buyurdu, beyan etti, açıkladı. Bizim için yeryüzünde kıyamete kadar değiştirilmesi dahi mümkün olmayacak şekilde artık son peygamber gelene kadar Rabbimiz gelen peygamberlerle bazı şeyleri değiştirdi. Artırdı, eksitti, değişti, kaldırdı, yerine yenisini. Ama son peygamberden sonra kıyamete kadar bir şey değişmeyecek. Yani birisi kalkıp da kurban bayramı 4 gün ya bunu 3'e indirelim diyemeyecek. Veya 4 gün az geliyor bunu 7 gün yapalım diyemeyecek. Yerleşti, ölçüden yerleşti. Bunu kim söylüyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَا. Son gelen ayettir Efendimiz'e. İşte artık bugün dininizi kemale erdirdim. Eksiği kalmadı, noksanı kalmadı. Bir şey atamazsınız, bir şey katamazsınız. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ. Dininizi kemale erdirdim. Daha bundan ötesi yok. Dinde reform olamaz. Dinde değişiklik olamaz, ahkam kaldırılamaz, bayram başka şekle sokulamaz, bayram tatil olamaz, Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçünün dışına çıkılamaz. Ayet açıklıyor. Neredeyse böyle giderse, böyle gidecek olursa, bayramların manası, mahiyeti, hakikati ortadan kalkmaya başlıyor mu, başlamıyor mu? Felaket burada işte. Gizli bir felaket, sinsi bir felaket. Bizim kültürümüzü, medeniyetimizi, dinimizi sıfır süpürmeye başlıyor. Farkında mısınız? Bir kültür işgalinin altındayız. Amerika'nın, Avrupa'nın kültürünün işgali altındayız. Askeri işgalden 100 bin beter. 100 bin beter. Askeri işgale karşı koymasını bilirsiniz ama kültür işgaline karşı koymaktan gafil olabilirsiniz. İşgal. Nedir o Ege'ye, Marmara'ya taşınan cahillerin hali? Nedir Antalya'ya taşınan hayvanların hali? Tepişenler, kapışanlar, içenler, oynayanlar, tepeden tırnağa bütün bayram günlerinde sen misin bize bayram veren ey Allah, biz de sana böyle isyan ederiz diyenler. Azgınlaşanlar, çatlayanlar, çıldıranlar ve alkollüyken direksiyonun başına geçip yüzlerce ailenin ocağını kör edenler. Ne bayram olur mu ya? Meydana gelen kazaların %66'sı alkoldendir. Emniyetin raporu var. %66'sı alkolden. Şerefsiz insanlar, zalim insanlar, Allah'ın haram ettiği bir şeyde şeref olamaz. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Allah'ın haram ettiği bir nesnede, bir şeyde, bir fiilde, bir harekette, Müslümanların nazarında haram olan şeyde şeref olur mu olmaz mı? Olmaz ama devletin büyüklerinden tutun, sanatçı dedikleri, bilmem ne gibi yazarlar, çizerler, profesörler kadeh kaldırırken, kadehlerini kaldırırken ne diye kaldırıyorlar? Şerefe diye, şeref diye bir şey var mı orada? Ama şerefe diye kaldırıyor. Bu ne korkunç batıl, bu ne korkunç hurafe. Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, Allah'a isyan ederken şerefe denir mi? Şerefsizliktir bu. Allah'a isyanın adı şeref haline gelmiştir. Bayramın ismini tatil, şerefsizliğin adını şeref koymuşlardır. Bu böyle gidemez. Vallahi bu böyle gidemez. Bosna'nın başına gelen, aynen Bosna'da da böyleydi. Bosna'da 100 Müslüman ailenin Müslümanız diyen, onlar da Müslümanız diyorlardı Boşnaklar. Ama karıları çırçıplaktı. Onlar da Müslümanız diyorlardı ama camileri bomboştu. Onlar da Müslümanız diyorlardı ama 100 Bosna'nın 46'sı kafir sırtlara kız vermişti. Kısır olmuşlardı. Onlar da Müslümanız diyorlardı ama 100 Bosnak ailenin 46'sı evinde domuz eti yemeye başlamıştı. İslam'dan çıkmışlardı ama farkında değillerdi. Allah öyle bir bela verdi, öyle bir musibet verdi ki. Aynı belanın Türkiye'nin başına geleceğinden endişemiz var. Vallahi endişemiz var. Böyle çılgınlık, böyle şaşkınlık dünyada görülmemiştir. Böyle bayram kutlanmaz, böyle bayram olmaz, böyle kurban kesilmez. Böyle şey olmaz, böyle tasallut olmaz. Böyle hücum olmaz, böyle İslam'a karşı konmaz. Bu dinin sahibi var, bu mülkün sahibi var, arz-ı semanın sahibi var, Allah var! Öyle gidilmez. Cuma günü 2 saat devlet memurlarına, talebelere, subaylara, efendim erlere, erbaşlara 2 saat tatil yapalım diye bir kanun teklifi sunuluyor. Parlamentoda kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Bu memleketin alt üstüne geçen müstahaptır. Neye karşı çıkıyorsunuz? Yani bu kadar dehşetli, bu kadar şiddetli karşı koyma olur mu Allah'ın hükmüne? Nerede görülmüş bu dehşet? 2 saat ya cuma günü devlet memurları tatil olsun, kanun çıkaralım. Adam rahat rahat camisine, cumasına git 2 saat. 20 saat değil, 2 saat. Kıyamet kopuyor Allah aşkına. %99'u Müslüman olan ülkenin parlamentosunun haline bakın da arş-ı âlâdan tepemize belaların yağmadığına şaşın, şaşın. Bunun neresine itiraz ediyorsunuz? Korkunç. Efendim devletin düzenini dini esaslara uydurmak olurmuş. Ya dinin esaslarına uyduğu için bizim Osmanlı devletimiz 600 sene yeryüzüne hakim oldu olmadı mı? Sen dinin esaslarına göre devleti tanzim etmediği için bir avuç eşkıya hakim olamıyorsun. Ya neyi savunuyorsunuz? Hangi başarınızı, hangi mutluluğunuzu, millete verdiğiniz hangi saadeti söylüyorsunuz? Dünyada bu kadar utanmaz parlamenter görmemiştir. Bu kadar hayasız bir parlamenter göremezsiniz dünyada. Hem meselelerimizi çözümleyemiyorlar, hem işsizliği önleyemiyorlar, terörü önleyemiyorlar, anarşiyi önleyemiyorlar, kanun çıkaramıyorlar, hiçbir iş yapamıyorlar. Kendileriyle alakalı bir kanun geldi mi 5 dakikada çıkarıyorlar. Ondan sonra vay laiklik, laiklik, Allah belanızı versin sizin. Öyle şey olmaz, böyle bir felaket olmaz. Öyle şey olmaz. 2 saat cuma tatili ya, buna karşı çıkılır mı? Osman'ın başına gelenlerin, Türkiye'nin de başına geleceklerinden vallahi endişe ediyorum. Sabahleyin 2 saat ağladım kendi kendime. Buna karşı çıkılır mı? Bu böyle gider mi? Bu kadar Allah'la kapışmanın, Allah'la çatışmanın sonu felaket, sonu felaket, sonu felaket olacak. Parlamento Allah'la çatışıyor. Parlamento Hazreti Muhammed'le çatışıyor. Bu böyle gitmez. Müslümanlar sahip çıkın. Müslümanlar sahip çıkın Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Rahmeten lil alemine. Huzur istiyorsanız sahip çıkın rahmeten lil alemine. Yoksa bir normal kurban bayramında durup dururken 250 ölü, 500 yaralı, bilmem kaç trilyon maddi zarar olur mu ya? Bu bela değil de nedir? Adını kaza koymuşlar. Vallahi cezadır. Kaza değildir. Ceza emminallah. Allah'tan cezadır bu. Kurbandan kaçmanın, bayramdan kaçmanın, bayramın hakikatinden kaçmanın cezasıdır. Bayramda insanlar kaynaşacak. Bayramda insanlar bütünleşecek. Bayramda insanlar bayramlaşacak. Düşünün, benim oturduğum apartmanda 14 daire var. 14 daire, birisi de benim. Bayramlaşmak için bir tek komşuyu bulamamışız. Hepsi gitmiş. Böyle bayram olur mu? Bayramlaşacak kimseyi bulamıyorsun çevrende ya. Nerede görmüş bu tepazelik? Herkes nefsinin, keyfinin arzusuna giderse Allah kimseyi keyfine bırakmaz. İşte Bosna, işte bir başka bölge, işte bir başka belde. Bu kadar Allah'la çatışılmaz. Bu kadar Allah'la çekişilmez. Allah'la resmen çekişiliyor, çatışılıyor. Allah'la dediğim Allah'ın hükümleriyle. Allah'ın nizamıyla, hukukuyla, kanunuyla, kitabıyla çatışma halindeyiz. Böyle bir yere varamayız. Böyle bir yere gitmek, çıkmak mümkün değil. Efendiler, bayram dediğimiz hadise, kurban bayramı, görüyorsunuz, bayram neyle başlıyor? Yani İslam'a göre bayram dediğimiz hadise, ne zaman başlıyor, neden sonra başlıyor? Hangi, hani bayramı başlatacağız, bayramın kordelasını kesip bayram başlıyor diyeceğiz. Ama neyle başlıyor? Bayramdan evvel ne yapıyoruz? Hepiniz bunu bilmeniz lazım, biliyoruz, biliyorsunuz. Namaz, bayram namazı kılmadan evvel bayram olur mu? Asla olmaz. Bakın namazla başlıyoruz. Bir Müslümanın kelime-i şehadet getirerek hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek kelime-i şehadet getirdikten sonra ilk yapacağı şey nedir? İlk emir nedir imandan sonra? Namaz be kardeşim, namaz. Öğle ezanına 5 dakika kalana kadar bir gayrimüslim kelime-i şehadeti getirip mümin olmuşsa, Müslüman olmuşsa 5 dakika sonra ne yapması lazım? Öğle namazını kılması lazım. Sabah namazı ona farz değildi. Kılmaz onu, kaza etmez. Ama hemen farz oluyor. Ve İslam hayatı imandan sonra bir Müslümanın hayatı, siz söyleyin, neyle başlıyor? Namazla başlıyor, abdestle başlıyor. İşte bayramımız da namazla başlıyor bizim. Bakın daha işin başından haberimiz yok. İşin nasıl başladığından haberimiz yok. Biz böyle nereye gideceğiz Müslümanlar? Ne bayramın farkındayız, ne seyranın, ne dünyanın ne ahiretin farkında değiliz, ne hesabın farkındayız ne kitabın, ne sevabın farkındayız ne günahın, ne Allah'ın farkındayız ne Muhammed Mustafa'nın. Böyle nereye gideceğiz? Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِهُمْ غَافِلُونَ Bakın şu hayvan sürülerine, sahillere akanlar, gazinolara, restoranlara, beş boynuzlu otellere akanlara bakın. Soyunanlara bakın. Çatlarcasına yiyenlere bakın. Bir gecede yüz milyonlarca para harcayan iki ayaklı hayvanlara bakın. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Onlar sadece dünyanın dış yüzünü görüyorlar. Sadece dünya hayatının varlığından haberleri var. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِهُمْ غَافِلُونَ Ahiret diye bir hayatın varlığından gafil oluyorlar. Öyle mi değil mi? Hadise bunu gösteriyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye akın akın gidiyorsunuz? Nedir bu felaket? Nedir bu akış? Nedir bu kaçış? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçarsanız kaçın, işte geldiğiniz yer belli. Topraktan başka yere kaçamazsınız. Mezardan başka yere gidemezsiniz. Kabirden başka bir aleme gidemiyorsunuz. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ Kur'an ferman ediyor. اَيْنَمَا تَكُونُوا Nereye kaçarsanız kaçın. Nereye koşarsanız koşun. Nereye çıkarsanız çıkın. يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ Ölüm arkanızda sizi yakalayacak. İşte yüzlerce, binlerce kilometre kurbandan kaçanlar Azrail'e kurban oldular, trafiğe kurban oldular, ölüme kurban oldular. Belki bir tane kurban keseceklerdi, beş nüfuslu ailenin beşi birden kurban oldu. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmakla neyi halledeceksiniz? İnkar etmekle neyi halledeceksiniz? Ey ahiret inkar edenler! Ey kabir alemini, ahiret hayatını inkar edenler! Neyi değiştirebiliyorsunuz? Hadi ölümü öldürün erkekseniz, mezarlıkları kaldırın, ölüm olayını kaldırın erkekseniz. Kaçmanın, inkar etmenin son, insanın sonuna, akıbetine etkisi yok ki. İnkar ettiğin halde gelip çatıyor tepene. Ne kazanacaksınız? O halde bayramlarda başlangıç farkındaysanız namazdır. Yani bayram namazla başlıyor. İslam hayatı namazla başlıyor. Secdeyle başlıyor. Namaz tekbirle başlıyor. Namaz tekbirle başlıyor. Allahu Ekber diye başlıyor. Namaz besmeleyle bile başlamıyor farkındaysanız. Namaz tekbirle başlıyor. Allahu Ekber diye başlıyor. Namaz besmeleyle bile başlamıyor farkındaysanız. Sorayım size. Ellerini kulağına kaldırıp da namaza dururken veya imama uyarken ellerini kulağına kaldıran Müslüman Allahu Ekber yerine Bismillahirrahmanirrahim diye namaza başlasa bu namaz olur mu olmaz mı? Olur diyen ses geldi. Olmaz efendi. Bak namaz besmeleyle başlamıyor. Allahu Ekber ile başlıyor. Bunun hikmetini anlatsam tam 9 saat sürer. Niçin Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyor da Allahu Ekber diye başlıyor? Bunun izahı tam 9 saattir. Ve işte bayram günleri Arefe gününden başlamak üzere bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar her farz namazdan çıktıktan sonra bir şey okumak ümmeti Muhammed'e vacip olmuştur. Nedir? Yine tekbir. Tekbiri teşrik diye geçiyor. Tekbiri teşrik. Teşrik tekbirleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sorayım bakayım içinizde 23 vakit. Arefe günü 5 vakit. Bayramın birinci günü 5 vakit, ikinci günü 5 vakit, üçüncü günü 5 vakit, dördüncü günü 3 vakit. Hiç unutmadan, şaşırmadan tamamını yerine getirenler acaba içinizde 100 kişide kaç kişi? Daha tekbirin hakkından gelemeyenler şeriatın hakkından nasıl gelecekler? İçinizde unutmadan, kaçırmadan, şaşırmadan, yanılmadan ve işi gürültüye getirmeden bu 23 vakit teşrik tekbirlerini getirenlerin sayısını bir bilsem de saysam. Ama nerede? Nerede kardeşim? Daha biz tekbirin hakkından gelememişiz. Allah bize şeriat nizamını emanet etmez. Biz ehil değiliz. Hakkından gelemeyiz. Hazır değiliz. Şeriat nizamına, şeriat devletine hazır olmadıkça Allah şeriatı vermez. Hadise buradan başlıyor. Hiç boşuna kendinizi hazırlanmadan şeriat istiyorum demeyesiniz. Ehil olmadıkça, o emaneti taşıyacak hamil olmadıkça, üzerinde çok büyük miktarda bir meblağ yazılı bir çeki, çek dediğimiz üzerinde 500 milyon yazıyor çek, bunu rastgele bir çocuğa, rastgele bir yalancıya, hırsıza bu çeki, 500 milyonluk çeki emanet edebilir misiniz soruyorum, edemez misiniz? Vallahi edemezsiniz. Verdiğiniz dakika kaçar gider. Çünkü üzerinde ne yazıyor? Hamiline. Kim taşıyorsa gider çeker o parayı. Bir çekin üzerinde biraz fazla para, biraz kıymetli para, bir meblağ yazıyor diye rastgele bir adama siz bu çeki emanet edemiyorsunuz da Allah şeriat devletini rastgele insanlara emanet eder mi etmez mi, cevap size aittir. Etmeyecektir. Evvela hazır olmak lazım. Evvela işin aslına, esasına inmek lazım. Olmuyor işte, olmuyor. Sabah namazına, rahat, öğle namazına gidebildiği kadar rahatlık içinde sabah namazına kalkamıyorsa bir Müslüman, Allah o Müslümana şeriatı emanet etmez. Daha namazın hakkından gelemiyor. Tesbihin hakkından gelemiyor. Teşrik tekbirlerinin hakkından gelemiyor. Kurbanın hakkından gelemiyor. Anlatıyoruz kurbanı, ya hocam diyor biz böyle şey duymadık. Ya neyi duymadın sen? Efendim kurban öyle bir hayvan ki kasapların et için kestiği hayvanlardan farklı diyorum. Tamam diyor. Farklıysa farkını ortaya koy. Nedir farkı? O kestiğin kurbanın derisini, yününü, her neyse kemiğini, atılan parçalarını, bağırsağını, böbreğini, sakatatını kediye, köpeğe, layık olmayan kimselere yedirmeyeceksin, kaçırmayacaksın, telef etmeyeceksin. Yenenler yenecek, yenmeyenler 60 santim derinliğindeki bir çukura toprağa gömülecek diyorum ve biz böyle şey yapmıyoruz diyor. Hakkından gelmiyorsun. Bir kurbanın derisinin hakkından gelemeyenlere Allah ne diye şeriat versin? Ben olsam vermem. Bir kurbanın derisini ya. Bu kadar basit. O zahmete katlanmayan o deriyi tuzlayıp da mühim olan bir yere eline alıp da adın başı 10 sevaplar deri götüren Müslümana, o zahmeti ihtiyar etmeyip götürüp emniyetli ve ehliyetli bir yere o deriyi teslim etmeyen Müslümana Allah şeriatı teslim etmez. Hiç boşuna aramayın. Bir deri başka bir şey değil. Bir derisinin hakkından, bir kurbanının hakkından gelemeyen bir insan, bir Müslüman, bu kadar cılız, basit, hafif Müslüman. Külfete katlanmayan, zahmete katlanmayan, çileye katlanmayan, işin kolayına kaçan, gafil Müslüman. Sen şeriata layık değilsin. Bundan dolayıdır ki herhangi bir imansız bir yazarın, İslam düşmanı bir yazarın ölümünü bahane ederek sokaklara taşanlar, kahrolsun şeriat diye rahat rahat köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz geziyorlar. Kahrolsun diye şeriata saldıranlar, İşte bu cesareti vallahi bizim bu halimizden alıyor. Bizim bu halimizden alıyor bu cesareti. Ve iki saat cuma günü, cuma tatili, öğlen tatili kelimesini kaldıralım, onun yanına bir saat daha ilave edelim, cuma tatili diyelim diye bir kanun teklifine karşı, şu karşı gelmenin dehşetine bakın, dünyanın neresinde böyle bir şey olur? %99'u Müslümanmış bu memleketin, külahını anlatsınlar. Bakın mesela hadisi okuyayım hemen. Efendimiz ne diyor? La tasumu yevme sebti illa fi meftaradallahu aleyküm. Farz olan oruçların dışında sakın ola ki cumartesi günü oruç tutmayasınız. Bakın la tasumu ne demek? Oruç tutmayınız. Ne zaman ya Rabbi yevme sebti ne demek? İçimizde bilen var mı? Cumartesi günü. Yevmü sebit Arapça cumartesi demek. Niçin cumartesi oruç tutulmaz? Bir kardeşimi söylesin bakayım. Yahudilerin bayramına onlar cumartesi bütün dünya bilir ki Yahudilerin bayram günüdür. Tatil günüdür, bayram günüdür. Yahudiler cumartesi günü Allah şahit ateş yakmazlar, sıcak yemek yemezler, arabayı çalıştırmazlar, yolculuk yapmazlar, sinagogda toplanıp ibadet ederler kendilerine göre. O gün elini eteğini işten çekip paydos etmek, tatil etmek, Yahudilere benzemek olduğu için cumartesi oruçtan cehenneme gider diyor peygamber. Hani benzemeyecektiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nde Yahudilerin toplam sayısı ne kadardır ya? Söyleyin bakayım ne kadardır? Dünyadaki Yahudilerin tamamı 20 milyondur. Dünyadaki Yahudilerin tamamı topla 20'yi geçmiyor. Türkiye'de bir havuç ama adamlar kendi bayramları olan cumartesi günü tatil kanununu çıkarttılar mı çıkartmadılar mı? Bak siz iki saat çıkaramıyorsunuz. Vay zavallı Müslümanlar vay. Bütün dünya bilir ki pazar günü Hristiyanların bayram günü ve ibadet yani kilise günü olduğunu dünyada bilmeyen var mı? Ama işte bakın Türkiye'de devlet tatilini Hristiyanların pazarına göre ayarlamış ve kimse bir şey dememiş. Devlet veya parlamento Yahudilerin bayramı olan tatil günü olan cumartesiye göre düzenini ayarlamış, ses çıkmıyor. Cuma namazı için ayarlama teklifine karşı kıyamet kopuyor. Bu ne rezalettir biliyor musunuz? Yahudilerin gününe ayarlarken bir şey yok. Hristiyanların tatilini ayarlarken bir şey yok. Müslümanların bayram, haftalık bayram günü olan cuma gününden iki saat tatil yapalım deyince yer yerinden oynuyor. Eğer Müslümanlar ağırlıklı olsaydı vallahi yer yerine oynamaz, sinek bile oynamazdı. Müslümanların ağırlığı yok. Müslümanların ciddiyeti yok. Müslümanların emniyeti yok. Müslümanların çilesi yok. Müslümanların ciddiyeti yok. Sen ne diyorsun? Dünyanın hiçbir yerinde parlamento %99'u Müslüman olan milletin başında bu tepişmeyi yapamaz. Allah'la bu çatışmaya giremez. Ama bizde oluyor. Kardeşler, demek ki bayram günleri ve bütün diğer önemli günler İslam'da farkındaysanız namazla başlamaktadır bayram namazı. Cuma günü de bayram olduğu için cuma gününe mahsus cuma bayramı neden sonra başlıyor? Cuma namazından sonra başlıyor. Bakın özel bir namaz var cuma günü, özel bir namazdır. Arkasına hutbe var, hutbe özel bir hutbedir. Hutbe olmadan cuma kılmış olabilir misiniz? Hutbe farzdır. Özel bir gündür cuma günü. Ona bir özellik tanımak, ona bir güzellik tanımak, bayram haftalık bayram olduğunu telakki etmek, işimizi gücümüzü ona göre ayarlamak gerektiğini söylerken kıyamet kopuyor. Bu bir cehalet de bu cinayettir. Kardeşler, Bir hadis daha okuyayım. La yasluhu siyamu fi yevmeyni yevmil fıtır ve yevmin nahir. Resmen Efendimiz beyan ediyor. Senede 7 gün var. Bayram dedik. Bu 7 gün bayramın içinde 5 gün var ki. 5 gün. Bunun birisi Ramazan bayramının 1. günü. Geriye kalan 4'ü de Kurban bayramının 4 günün 4'ü tamamı. Oruç tutmayı Allah ve Resulü resmen yasaklıyor. Demek ki senede 5 gün oruç tutmak, siz söyleyin nedir? Yasak tutmak. Bayram günlerinde oruç tutamazsınız. Oruç tutarsan ne olur? Allah'a asi olur, cehenneme gidersin. Bakın yasak. Ölçü bu, sınır bu, hudut bu. Niçin kardeşim? Niçin olduğu ortadadır. Bayram günleri uzaktakiler, dağdakiler, yayladakiler, tarladakiler, ziraattakiler, ticarettekiler hepsi evlerine, ikamet ettikleri yerlere inecekler. Hepsi mahallesine gelecek. Hepsi yerine, evine gelecek. İnsanlar camide toplanacaklar, bayram namazı kılacaklar. Bayram namazının peşinden bayram başlayacak. İşte artık oruç kaldırılmıştır. Niye? İnsanlar bir araya gelirse birbirine ne yapar? İkram eder. İkram o kadar mühim bir şey ki imanlı imansız aranmaz. Efendimiz ne diyor? اَكْرِمُ الدَّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا Evinize gelen bir misafir, bir ziyaretçi, kafir de olsa evinizdeki nimetin en mükemmelini ikram edin. Kafir de olsa. Kafir mümin ayıramaz. Kafirle müminin ayrılmadığı tek şey ikramdır. Misafire ikram. Kıpkızıl kafir olsa evine giren bir ziyaretçi, bir misafir, ona mutfağının en mükemmel gıdasını ikram etmezsen Allah senden razı olmaz. İslam bu. اَكْرِمُ الدَّيْفِ وَلَوْكَانَ كَافِرًا Mühim bir hadis. Bayramda da ikram olur tabii. Sonra kurban kesiyorsunuz etinden vesair parçalarından ibadet maksadıyla ikram edeceksin. Buyur kardeşim, oturalım, yemek yiyelim, alın şunu. Hani kabir ziyareti gibi olmaz Müslümanların ziyaretleri. Kabir ziyaretine gidersin, mezar sana bir şey veremez. Mezar zaten bir şey veremez. Ama Müslümanlar birbirini ziyaret ettiği zaman mutlaka bir şey ikram eder. İçecek ikram eder, yiyecek ikram eder. Mutlaka oruçlu olunca bu Müslümanların arasında o bayram günlerinde oruç tutulursa, oruç tutan olursa bu ikramlar yerini bulur mu bulmaz mı? Bulmaz, o zaman da kaynaşma olmaz. Bakın ne kadar makuldür, ne kadar muhakemelidir. Bir cuma günü oruca başlayan bir Müslümanın varlığını peygamberimize haber verdilerdi. Bir ikram oldu da bir cuma günü. Sahabeden birisi ben oruçluyum dedi, kenara çekildi. Efendimize haber verdiler. Derhal orucunu bozdurdu o adamı. Bozdurayım orucu. Cuma bayramdır, oruç olmaz. Niye? Kaynaşmaya engel oluyor. Bütünleşmeye, paylaşmaya engel oluyor. İslam'da esas olan Allah'ın nimetlerini paylaşmaktır. Stok etmek değildir. Yalnız kendisine değil, yalnız kendi varlığına değil, bütün Müslümanlarla paylaşmaktır esas olan. İşte bundan dolayı kurban adeta paylaşmanın eğitimini insana tatbik ediyor. Nedir? Kestiğimiz kurbanlar, eğer kurban kesen adam çok muzdar, et bulamayan, et bulma imkanı çok kısıtlı olmayan bir Müslümansa ne yapacak? Mutlaka 3'e taksim edecek. Bir kısmını kendi evine bırakacak, 1/3. 1/3 de konuya, komşuya, 1/3 de hısım akrabaya, bütün kitaplar yazıyor mu yazmıyor mu? Bu paylaşmayı öğretmektir. Paylaşmak insanlığın icabıdır, ruh dünyamızın inkişafıdır. Vermesini bilmeyen insan hayvanın ta kendisidir. Allah-u Teala bu hakikatlere göre, bu ölçülere göre yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Bayramın muhasebesi gitmedi. Allah nasip ederse daha birkaç hadis-i şerif var. Burada çok mühim bazı belgeler ve bilgiler var. Onları da önümüzdeki cuma aktarayım. Ezan okundu çünkü. Bekletmeyelim. Ama inşallah bu cuma günü tatili kanunlaşırsa bizim de vaaz etme zamanımız artar, geniş geniş konuşuruz. Ama şimdi korkuyorum işine giremeyecek, gitse de azarlanacak bir kişi olsa ondan endişe duyuyorum. Çünkü İslam'da ölçü şudur. Efendimiz diyor ki, hemen okuyup geçeyim, uzatmayacağım. اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيُخَفِّفِ السَّلَاةَ. Çok mühim bir hadis. Sizden biriniz imam olup da namaz kıldırdığı vakit فَلْيُخَفِّفْ. Ne demek yukhafif? Namazı hafif kıldırsın, uzatmasın. Yani üç kereden fazla, üç ayetten fazla ayet okumasın. Zamm-ı sure olarak. Zaten Fatiha'yı mecbursun okuyacaksın. Zamm-ı sure olarak üç ayetten fazla ayet okumasın. Rükû halinde de üç defadan fazla Sübhane Rabbiyel Azim demesin. Üç defadan fazla secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ demesin. Niye? Efendimiz buyuruyor ki, bir imamın arkasında 100 tane Müslüman cemaat bulunsa, 99'u sağlıklı, bir tanesi de astımlı olsa, astım. Astım nedir biliyor musunuz? Nefes darlığı. Şöyle eğildim adam secdede, ağzını açmadan duramaz, nefes alamıyor. 100 tane cemaati olan bir imam, 99'u sağlıklıysa, bir kişi astımlı, nefes darlığı, hasta, kalp hastası varsa, dört mesele göre o imam kendisini o tek hastaya göre ayarlayacak. 99 muteber değildir. Bir vaiz de şu camide 3000 kişi bulunsa, 3 kişi de işine yetişemeyecek olsa, vaazını o 3 kişiye göre ayarlaması lazım. Bu da dinin ölçüsüdür. Çünkü mefsedeti önlemek, menfaati çekmekten daha mühimdir. O 3 kişi azarlanacaksa, vaiz hemen vaazı kesmesi lazım. Yani 3000 kişi dinliyor ya, o 3 kişi muhtemelen, onların zavreti var. Sıkıntısı var. İslam'da kimseyi sıkıntıya sokmak yoktur. Ama kanun çıkar da cuma günü şöyle 2 saat tatil olursa, biz onların anasını belletiriz inşallah. Konuşuruz. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Allah-u Teala parlamentomuzu İslam parlamentosuna tebdil eylesin. Allah-u Teala şu delik deşik olan ve hiç kimsenin sevmediği anayasayı Kur'an'a tebdil eylesin inşallah. 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletine ulaşmayı Rabbim bu günahkar millete nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşler geçen cuma bu Molla Hüsnü dediğimiz çok değerli bir hoca arkadaşımız, şu anda vazifeli, çok değerli, çok alim, çok kıymetli bir hoca kardeşimiz, hoca yakınımız, görevlimiz var. Hanımlara rehber diye bir kitap hazırlamış olduğunu geçen cuma söyledim. Az göndermişler, havada bitmiş. Şimdi bir miktar daha göndermişler. Fevkalade lüzumlu, önemli bilgiler ihtiva. Kadınların özel halleri, hususi halleri, ne yapacaklar, ne yapmayacaklar. Çok güzel bir kitap. Birinci hamur kağıtla, çok güzel baskıyla hazırlamışlar. Çıkarken yine bunlardan birer tane alıp evimize hediye götürmeyi canı yürekten tavsiye ediyorum. Hak Teala